أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. آیت المداینہ چې دا اوږد آیات و قرآن کریم کې او تقریبا دی یو آیت کې اتیش احکام ذکر دي. په دې کې څو احکام دا غي ذکر وشو. یو لس احکام هغه چې تر دغه ځایه ذکر شو. دې ځنا خو نور احکام ذکر کړي. واستشهدوا شهیدین من رجالکم او گواهان طلب کې دوتن نارینا ستاسو د نارینهونه دوتن گواهان ستاسو د نارینهونه معنا معاملہ کې دو کسان گواهان پکار دي چې هغه گواهی وکړي چې دا معاملہ داسې شوی و معاملہ داسې شوی ده او دا بسو کی رستو راضی میں من ترزون میں نشہدہ نو فائل لم یکونا رجلین نو کنو دو سڑی فرجلن نو یو سڑی ومرأتانی او دو خزی ممن دا حغچانا ترزون میں نشہدہ چی تاسوی خو خوید گواہانونا دو تن نارینا نشتا نو بیابا یو نارینا دی صرف نو پاغذے کے بعد یو ناری نه پزے دو زنانی چیغی با گواہیو کی نو خبر بسی شی یا دو ناری نه پکار دی نصاب کے دا گواہ ہے یا یو ناری نه او دو زنانا او دا بسنگی ممن ترزونا دا آغا قبلی نبوی جستا سوی خوخوائے ولی عادلان دی دیانت والا دی فسق پکی نشتا دارنگی آزاد دی بالغ دی کم سیز گواہی چی ورکی پاغی پوئی گی دا شرائط بیخا ممن ترزونا من شہدہ مظہری وی ممن ترزونا مانا داغ کسان یادی چی اغا متحم پا فسق نئی پا قلت مروت نئی دارنگی پا دعوت دنیاوی نئی پمینز ددو دا مشہودو نلے کے یا خرابت نئی ددو دا مشہود لہو پمینز کے ندا گواہان پائے کہ دا صفات پکار دی علماء بیا ذکر کړی دی ابو حیان او صاحب د لباب وی چې هغه کسان چې د شهادت لپاره د صحیح مسلمانانو پنیس خوخي ناغه هغه څوک کی دی چې پائے کې دا لس صفاتونه ای یو دا چې مسلمان دی نو کافر نه ځکه مر رجال کوم وی کنه تاسو د ناری نه ندی ایمان والا تعالی خطاب کوي معنی مسلمان دی نو دویم دا چغه با ازادي چې غلام نه وي ځکه من رجالکم چې تاسو غونتا آزاد دي دارنګ بالغ دي رجل ذکر کنه رجل سړی ته وي ورو کې بنې ماشوم بنې بالغ وي نو سلورم دا چې عادل وي عدالت په پکی ولیک عدالت پکی نه نبي سو خوخي ایمان والا خوغه سو خوخي چې عدالت یې پکی نو پینزم دا چې پا کم سیس چې گواہی ورکړي نو داغه علم مو سره یې پوي په چې مامله داسې وشو ورډه به گواهی نه نشپغم دا چې په شهادت کول سره ځان ته نه فن راخی څه مقصد په کې نشته چې ځان ته په کې فائدہ راخی نو هم دا چې د ځان نه zarar د فقول مقصد نه دی د ځان نه zarar نه د فقای نو اتم دا چې په ډیره خطاای مشهور نه دا چې گواهی په سره ډیر خطا کیږي نو نه هم دا چې د انسانیت او سړیتوب خلاف کارونو سره مشهور نه بای سړی دا سړی چې هغه د انسانیت او د سړیتوب خلاف کار کوي. علما د هغې یو مثال ذکر کوي، په لار کې خلک تیریږي را تیریږي او دې بولو ته ناست دی، واړه بول کوي یا لوی بول، دې په ګواهۍ کې نه شي اخیستی، د ګواهۍ نه قبلېږي. دارنګه دې په لار کې ناست دی، پرله دې غزول دی او خوراک کوي، داسې باعث سیزونه اغلي چې هغه مروت کې ښه نه شي ګڼلی، چې مروت پکې ومي. نو لسم دا چې د دو او په چا چې ګواهی کوي دغه خلاف، نو دغه مینس کې کینه او دشمنی نه ګوري، دا شرایط په پکې نو چې دا شرایط پکې وو، نو دا مې من ترزونه من الشهدا شوخه، دا د هغه کسانو نه چې تاسو خوښوي د ګواهانو نه. اوس دا وهم د پکې چیره دو سړی خو نصاب وو، خو چې کله دو سړی نصاب نه پوره کیږي، نو یو سړی او دو ښځې په کار دي، نو دا دو ښځې ولې د یو سړی په ځای قائم کړي؟ انت ظل احداهما لانت ظل زید پارا کچر ایر شی د دی یو نه فتذکر احداهما الاخرى، نو یاد به کی وته دا بلا کدی یوی نه خبره ایر شی نو دا بلا به وته را یاد کی. انت ظل احداهما دا که خطا شی یو د دې دوه ییر کی یو د دې دوه نه دلال تل ته په معنا د ییرولو دی، ییرول کړي یو د دې دوالو نه پتو ذکر احداهما الاخرى یاداش باور کی یو د دې بلتا، معنا دا یو به دې بلتا یاداش ور کی چې تا ته یاد نه لچ داسې شی خواري وي دا چل شی وکنه نه د برا یاد شي، خبره به تر یاد شي، ولی دا عادت کی نشي کې دی شر دوه خزیر دوالو نه خبره ییر شي، خو ځا یوې نه ییر شنو بلې ته بیا دی ادا دو خزی ولی قائم کړې په زیدو یو سړی باندې پیدا ځکه چې حدیث کې مراغلی نبی علیہ السلام هن ناقصات عقل و دین، عقل کې نقصان دی دین کې نقصان دی په نسبت د سړو. البحر المحیط کې اندلسی وی د خزی په طبیعت کې برودتم دی او رطوبتم دی، یا خوالهم دی او رطوبتم دی، دا دوا سیزونه چې رچا بدن کې ډیری باغ نسیان غالیبی ایر په غالیبی، یخ سیزونه چې کم سره ډیر خوري دماغ کمزوري کیږي کنه، دارنګ مرطوب سیزونه دا سبب د نسیان دی. او بعض علما او دا ویلو چې سبب د نسیان اصل کې د ګناهونو ډیرواله دی، او ګناهونه په زنانو کې ډیری په نسبت د سړو، او دغه وجه ده چې دغه غیبتونه او خپلوان کورنۍ کې رور جدا کولو، رور د خور جدا کولو، زوی د مور جدا کول، دا اکثر خزي کوي، دا ګناهونه به غټ غټ ګناهونه دي پکې، غیبتونه پکې شته، مکر او خدیا پکې شته په نسبت د سړو، چې ته ډېری کمی کمی وای چې د دین او بچی کنه. نو دغه وجه ده چې دین بیا یې ډېر راضي. د امام شافعي رحمه الله مشهور خبره وا چې شکاوت الى وكيع سوء حفظي فاوصاني الى ترك المعاصي، ما وي خپل استاد ته وي وكيع ابن الجراح رحمه الله تا چې زما یاداش لک کمزور دي شره نه یریږي، په ما ته وصیت کو چې ګناهونه پرېدا، فاوصاني الى ترك المعاصي، ولي فان العلم نور من اله ونور الله لا يعطى لعاصي، ځکه علم د الله رڼا ده، نور دی، او نور ګناهګار ته الله نه ورکي. څومره چې وسړې ځان د حرام نظر نه، د حرام قتلو نه، د حرام طرف ته رتللو نه، د حرام اورېدو نه، د حرام د ویلو نه، د حرام د خوړلو نه، د حرام د اغوستلو نه ځان بچ کوي، دومره دومره بر د ذهن صفا کیږي او تیزی کی با. ادا حقیقت هم دی ورېخه، زمونږ سلف مشران وګوره د هغې سوره لویه حافظه وه، په لکونو حدیث به ورته یادو که نه، توس د سند سره د غی په شان ته صلاح حدیثم نشي یادولې غوري، ته به حیران شي. امام بخاری حافظه ته وګوره، د امام ترمذی وګوره، د بل او بل له محدثین تیر شوی دي، د لکونو احادیث او علما بو خط سند بو ته یادو. دا یو وجه اصل کې داوا چې غی د ګناهونو ډیر بچو ډیر لري، او سوره سوره چې ګناهونو طرف ته تلل کیږي، نو دومره دومره علم کمزوري کیږي. دا مو یا بعد کسانو علم سی واشه دی، علم کم شه دی، علم روز تر ورځې کمیږي، دا یو جدار چې ګناهونه ډیریږي. او څومره چې د صحابه او د نبی له سلام د دور نه خلق لري کیږي، نو دومره ناپوی او جهالت سی واکیږي. دا نه چې بس علم وی راغله دی، علم نه دی، اسی غب شپ دی. صحیح مانو کې چې کوم علم او هغه د صحابه اگر تابعینو د تبع تابعین دا درجه په درجه راځه چې څومره زمونږ نمخ کیونه دومره غوړه خلکو چې څومره داغینه مخ کیونه هغه غوړو چې څومره داغینه مخ کیو او ورځ سره د کار خرابېږي ښا دا یو جدار چې ګناهونه ډیریږي بهر صورت دا دواړه وجه ذکر شوی او د الله قانون دا دی چې سړی د خزي نشي برابرې دی بلکې دو سړی دوا خزي د یو سړی برابر دی میراث کې بم راشي ان شاء الله احکامو کې چې دو خويندې د یو ورور برابر کړی دی کنه نو د الله قانون کې خو برابر نه دی خو د ماډریټ اسلام مال په نس برابر دی غیبا د یوې خزي په گواهه باندې په عدالت کې فیصله کړي وای نه د الله په شریعت کې د یوې خزي گواهی تر سوچ او سره بل مرګري نه دا یو سړی و سره نشتا نو دا نه قبليږي ښا یو سړی دو خزي په کار دی او دی خو پارڅ کې خزره سړی برابر کړی دا ووټ کې برابر دا کنه دا سمره د پاگلانو دنیا چې هغه د مغربي اثر نه دومره زیات متاثر دي د مغربي چې دیو د جمهوریت وی ډیموکراسي او دا غي حال څه دی حال دار چې یو غاړتا د ډاکټر عبدالقادر په شانته لس کسان دي لس کسان سمره قابل سره دي او سمره لوی سکالر دي او بلې غاړتا یولس لیوانه بوډېګانې دي ایولس لیوانه بوډېګانې به دي ګټي پوهوت ګټي به کنه به ګټي دا ستاسو نظام نه دا اسلام نظام خو نه دی وره اسلام کی شورایت ده د اهل هغه کسانو نه چې پوهه خلق دي دا غیر نه راي غستل دي کار چا نه راي غستل نه د کوجره چې مونږ راستره ده کله یوم بتر پکت روان یو او به مونږ ته سم خلق را نه غره پاس دا غیر اصل وجه دی چې کتنه هغه سوچ نشتا هغه فهم نشتا نو دا قانون دی چې چرتم داسې نشي کېدی ښا دغه وجه ده مونږ دې ته وایو زه ټیک ده او ښځه به د سړي برابرې خو ستا په شان د سړي چې مسلمان یې د هغه نه ده برابر او ستا په شان جینو ټیک ده برابر به وي ورسره قرآن کریم وایي دا ځکه دوه په کار دي که د یوې نه هیر شو دا بله به ورته آیات کړي فتذکر احداهما الاخرى ولا یعب شهدا انکار دې نه کوي گواهان اذا ما دعوا کله چې راوبلل شي څنګه راوبلل شي رابلل په دوه قسمه یو د پاره د تحمل د شهادت بل د پاره د ادا د شهادت تحمل د شهادت څه دی معاملې د کسان یو ځکې نو بل आवाज ورکی گواهانو ل आवाज ورکی چراشه پای موږ سره خبره کو چې تاسو پکې گواهان شه دې ته تحمل د شهادت وای روستو چې کله بیا ضرورت راغې او د قاضي دربار کې او د جج دربار کې د جج مخامخ ولاړی نو پاغه وخت کې دا گواهان بیا گواہی کوي کنه چې او زموږ مخه ته دا کار شوی دی د ادا د شهادت وای نیو تحمل د شهادت ته او ادا د شهادت ته او دلته دواړه مراد دي تحمل د شهادت کنور گواهانی کنه نو صرف فرض کې پای دی چې ګڼ کسانی خو ادا د شهادت فرض قطعی ده دا فرق دی پکې چې کله یو ځل گواہی پور تکړه تاغه میدان کې موجود دی او اوس د گواهی ضرورت راغی نو گواہی بخا مخا کې دا ستاسو ذمہ دار سے فرض دی لکه موسی در باندې فرض دی ها ولا خبر نه دا غوري ځکه قران کریم وی انکار دی نه کوي گواهان کله چې راوبللی شي کم وخت کې چې راوبللی کیږي تحمل د گواهی ته چرآشه او زمون په منځ کې لګه گواہیو کې موږ دا معاملې کوو یا کم وخت کې چې راوبللی شي ادا د گواهی ته چرآشه زمما د پاره گواہیو کې چې دا معاملې داسې شي هوا دوی به انکار نه کوي ورته دې ځای پورې سوچ به گواه نه احکام ذکر شو نه یودا چې کتابت کې گواہی پکار دے استشهاد پکې پکار دے نو دویم دا چې گواهان کسړی نو دونه به کم نه نو دریم دا چې د یو سړی په زیبانې دوه خزم قائم نه شي او دیو نه وي چې د دوه سړو په زیر سلور خزي گواہی نشي کولی بیا چې سړی پکې نه کنا د خزو گواهی له اعتبار نشته الا پاغه ځای کې چې هغه مسائل د زنانو سره مختص دي علما وایي بعض مسائل داسې دي چې هغه د زنانو سره مختص دي لکه د زنانه حمل شته او کنه شته او حیض راځي او کنه راځي خصوصا د عدت صورت ته یا طلاق صورت نه رسونه پکې د خزو گواهی ده او یا د رضاعت مسله ده چې د لپی ورکړي دي ماشوم لو کنه دي ورکړي پکې زنانه گواهی کوي او دا غین علاوه یو ځای کې یوازې د خزو گواهی نشته نو څلورم خبره ده چې گواه کې بلوغ پکار دی ځکه وی رجالکم رجل دی چې سړی د پنځمه خبره ده را چې مسلمانې دل پکې شرط دی ځکه مې رجالکم چې تاسو سره سړونی مسلمانې نشپګم دا چې گواهانو کې عدالت شرط ولې ممن ترضونه او سړی پاغه چا رضا کیږي چې هغه عادلی صحیح سړی روغ سړی نووم دا چې گواهان یو بل ته تذکیر او تلقین کول شي د جج په عدالت کې دا من نه دی ګوره قاضی ناست او دو گواهان گواہی کوي دا یو نه خبره یې رده نه بل او د یادی ساکه خیالي پلاني دی چې مونږ رالو دا چلو شو بل ته را یادی نو ټول आवाज مور کو چې دا څه کې تلقین وته کوي کول شي وته کنه قران نو ينتزل له احداهما فتذكر احداهما الاخرى کله یې نه یرشي هغه بل ته را یادول شي دې ته وی تلقین گواهت دا کول شي نو اتم دا چې دا گواهه تحمل فرض کې فائدې لکه اوس مرته وې زما دوه کې دوه صورتونه وکنه او نه هم دا چې کله ادا د دې گواهې بیا کوي بیا فرض عین ده دا نه هم مسلې په دې آیتونو کې د ټکو کې ذکر شوی اور پسې ګورا ولا تسامو ان تكتبوه صغيرا او كبيرا ولا تسامو او من راس کېږي مستو مان کېږي سستی مکوي ان تكتبوه د دې خبرې نه چې ولیکې تاسو دا قرضا من ان تكتبوه او هو زمير دین تراځي دې صغیرن او کبیرن لگیو کډیری ولا معاملہ یو کټه معاملہ ایلا اجلیه تر نیټه دا غی بوره کله چې قرض ورکړې شو یا په ذمہ د احد المتعاقدین د یو تن قرض راغې نو هغه ولیکې چې فلان کی ته د فلان کی دوره پیسې پاتې شو یا دوره سامان پاتې شو او دا بول فلان کی تاریخ باندې ورګی نو اجل بولی کې الله وی ناراستی په مکوې لیکای یې لا تسمو دې نمستړي کېږي ذالکم اقسط عند الله دا خبره سبب د انصاف د پنځ د الله ډیر د انصاف خبره ده او اقوم للشهاده او ډیره برابر اون کې د گواه هدا وعدنا الله ترتابو او نزدې دا دې تا چې شک بونه کې نزدې دا چې شک بونه کې د مقام کې درې احکام ذکر شو چې سوچ وکې الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم ته کتابت نه انکار دې نه کوي مخکې مسله ذکر کړه دامنه دی ولای اب شهدا او اذا ما دعو دام ځل له مستقل مسله شو دارنګي ولا معاملې او غټه معاملې په دواړو کې پکار دی لا تسمو ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله دارنګي د کتابت باندې د گواهانو موافقت پکار دي چې دواړه گواهان موافقی دانه چې یو وي چې بین 10000 روپے بل وی شل زره وي نه موافقت پکار دي که موافقت نه نو گواهه له اعتبار نشته بیا نو دریم دا چې د کتابت او لیکلو د وجنه ټول خلق پر ځان د شک او شوبین او باسلی شي ولش تعامل کلی شو یا خبر او شو د خطه و د کسان وکړي چې موږ موجودو دا خبره شوی ده واقو مول شهاده الا ان تكون تجاره دې ته استثناء منقطي وي ګوره هم متصل نه ده په معنا ده لكن راځي لكن ان تكون تجاره لكن دا کوي دا معاملات تجارت د نقدو تجارت معنی نقدن د نقدو معاملات حاضرتن تجارت حاضرتن حاضر د نقدو تديرونها بينكم چاړو راړو تاسو غیر را په کور نه خپل کی معاملات دا سره چې هغه معاملات د نقدو ده په دې لاس دې پیسې ورکيو هغه په دغه لاس ولا سودا ورکي نو پای کې بیا لیکلو ته ضرورت نشته ولی تجارت دستی دې کنه تجارت لاس پلاس دې کنه تجارت په نقدو دې کنه لاس پلاس ورکول لی ته دې رونه ها چې تاسو اړو یا راړو هغه په خپل کور نه کې نو کبیا پکې گواہی نه نو خیر دې دې صورت کې گواہی نه یا کتابت لیکل میکل نه ضرورت نشته ولی د پیسې ورکړې غو ورکړو نه نه ودا صرف دا کلی کلو نشینو خیر دی گواهان بیا هم ضروری ښه ولی کی دی شي سبا کس د پیسو نه منکر شي چې د نوی را کړی زمانه شي قبضه کړی ا گواهان تا سره شتنه نشي سره گواهانی چې داغه په مخ کې ولته پیسې ورکی او غي تعالی غتیز درکی نو دا قرآنی کریم وی چې فلیس علیکم جناح بیا نشته پتا سو باندې ګنا الله تکتبو ها کلی کلو نه کېده دی کلی کلو نه کېنه بیا خیر دی او گواہی بیا هم کوي چې کله معاملې یو بل سره کوي نو واشهدو او واشهدو او گواهان قائم کړي اذا تبایعتم کله چې غسل خرڅول کوي کله چې سوداګری کوي د جمهور په نسبان دي دا امر د استحباب دي ولې هر وخت به سړی سره گواهان ګوري چې دا دکاندار لذي او معاملې د نقدو ده چې نقدو معاملې د پیسې ورکې سیز ورکې نو کم ځای کې به گواهان ګوري او ځکه د گواهانو قتل چې کسان شته نو مستحب قدر لري خو بعض علما وایي وی واجب دي ولې جګړه پیدا کیږي او په هغه صورت کې خو خامخا پکار دي چې په کوم صورت کې د دین معاملې او د قرضې معاملې کنه نو گواهولې ډیر کړه ته داسې وشي بیا چې اوسړي په بل باندې اعتبار وکړي نو ټیک د جایز دي نفس جواز شته رسو دا غینه معلومیږي لیکن هغه ول بیا هغه چیز نور کوي واشهدو گواهان قائم کړي اذا تبايعتم کلچ سوداګيري کوي کلچ اغستل خرڅول کوي ولا يضار كاتب ولا شهيد ضرر بنشي ور کوله لیکون کتاب نه گواتا اسنه چې لیکون کتاب بیا سوګ ضرر ور کی چې ته د لیکلو نه انکار وکا چې ما نه دي لیکلي کني نو ګوره زبرته نقصان در رسوم یا گواهی هغه ته به گواهی نه کوي په ول ظلم کوي هغه چې اوسې لیدلې دای گواهی بنه کوي الله وي ضرر بنشي ور کوي او دیمه معنی دارا چې دا یو زوار رسیغه دا مجهول نکه دا معلومه کی ولی دا یو دوار روم کی دیشی یو دوار روم کی دیشی چې کله سیغه دا معلوم شی نو معنی بیدائی بیا ولا یو زوار را زرر دی نور کئی کاتبون لیکون کئی چی دلی کلو نا انکارو کی اگو توی راشا بایی دا معامل زمگولی که دیو توی نا زین لیکم اولا شهیدو نگوا چه دا گواه نسٹو باسی دیو توی راشا بایی منگ دا خبر کهو زمونگ منس کی گواهیو که دی الله جل شانی دا ضرر بنور کی لا یو زوار را نو سیغه دا معلومم کی دیشی سیغه دا مجهولم کی دیشی که سیغه دا معلوم شی دا رستنه معنی ما اکلا چه ضرر بنور کئی لیکون کئی اون گواه چه انکارو کی دلیکلو دا گواه نا یا ضرر بنشی ورکی دے لیکون کئی او گواه تا اڑو میں معنی دا مجهول وا او این تفعلو کتاسو دا کارو کو معنی ضرر و مرکو چاہتا نقصان و مرکو نفعنهو فسوقن نو یقیناً دا لوی گناہ دے بکم چن خط دے پتاسو بورے بے دل ساخی گنا فسوقن ملسقن بکم دا سلو کی گناہ نو دے دیتے فسوق ہوئے خوا لوی جرم دے زکوی واتق اللہ او دا اللہ نو یرے گے او فسق مکوئے خوا او یعلمکم اللہ او ذکر درکی اللہ تاسو تا دے مسلو والله بكل شيء عليم او الله تعالی دې په هر چیز باندې پویا دا خپل علم نه سم معلومات تاسو ته درکې چې تاسو هم زده کړئ دې زه پورې 15 احکام نور ذکر شو یو دا چې نقد معاملې لاس په لاس نو دا جایز ده زم دا چې په دې کې گواہی پکار ده واشهدو اذا تبایاتم نو درېم دا چې یو بل ضرر ورکول حرام دی او نه جایز دی نو سلورم دا چې دا ضرر ورې گناه کبیره دی او فسق دی نو پنځم دا چې دا احکام چې کوم مخکې ذکر شو دا علوم شرعیه دي الله تاسو ته خود نظر کوي يعلمكم الله اوس خپل راټول کا چې پرونی درس کې پنځه مخکې ذکر شو شپږ ور پسې رستو یو ولس شو کنه او دې درس کې نه مخکې ذکر شو درې ور پسې او پنځه رستو نو نه جمع درې دولس شو او دولس او جمع پنځه ولس شو کنه او دا اول احکام هغه مخ کې سره یو ځای کا یو لس سره نو سوتې جوړيږي اتیش دا اتیش احکام تر دې ځای په دې یو آیات کې ذکر شو خدا صراحتا احکام دي خاص صریحي مسلې چې وته وي یو دا چر دین کم زمینی مسلې بیا راځي خو ډېر زیات دي اخو علما بیا کتابونه دي فقهاو کتابونه دي استنباطات یا حدیث سره یو ځای کې نور مسائل لوزي بیا و ان کنتم علی سفرن او کوي تاسو په سفر کې ولم تجدو کاتبا او نمومه سو لیکون کې د سفر حالت ته یو سړی بل سره معامله کوي او معامله د دین ده د قرضې ده لیکون کې شته نه نو فرحان مقبوضا نو غاڼه دا قبض کړي شوی غاڼه دا قبض کړي شوی معنی سو یو بل پیسې ورکړي چې دا والا قرض دی او بیا دا به مال په پلانی تاریخ باندې راکې اوس هغه لګي د اعتماد د پاره وسره هغه کالې کې هودو دې ته غاڼه وای دا غاڼه د اعتماد د پاره کې هودی شي یا بل څه شی وسره کې هودو چې قیمتي دی غړې وسره کې هودا بل څه کې هودو موبایل کې هودو دې دور کې دې ته وی غاڼه ریحان د دینه فایده نشي اغسته زکه دا کومه فایده چې بیا تر دې سیس نه اخلي نه دا ستاد قرضې د وژنه ده کنه او حدیث کې راځي کل قرض جر نفعا فهو ربا کم قرض چې ځان په فایده راخله نه دا سود دی ته دی وجنه غاړه جایز ده خو دا غاړه د سیس نه فایده غسل حرام دی هغه صرف د اعتماد د پاری د وثیقې د پاری او دې کې بل مقصدوم علماء وایي که سباله دې سړي سره دا پیسې پیدا نشوي دوله ورنکړي نو دې بلال شي جج له قاضي له اوغه ته وایي چې دې سړي لمه دوره پیسې زما ورته دي او درا سره داسې ځخه دي نو بیا به قاضي ولګي هغه به خرص کیو داغه نه بر داغه پیسې ادا کی د دې د تاریخه وصیخه لګنه فرحان مقبوضه فرحان نو غاندا مقبوضه چې قبضه کړي شوی دا پلاس د مرتهن کې مرتهن باغه قبول کړي راهن خو دې کنه دا چې کوم مقروض دې د غاڼه ورکړه نو فاین امنه بعضکم بعضا اوس کله کله دا شوشي چې اوسړې بل ډېره پیسې ورکی قرض لیکن اډولي کلمونه کې گواهانم قائم نه کیو نه دې غاڼه والی ستو عام نلی اعتماد کې نه لوی جایز دی خو یو خبره یاد وساته فاین امنه بعضکم بعضا نو که اعتبار کیو تن تاسو بعض تاسو په بازو باندې نو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ نو خامخا ادا دي کی هغه سړی چې اعتبار شوی دی پاغو امانته قرض خپل وليتق الله رب او ير دیو کی دا الله نه چې رب ده ده کبه دې اعتماد شوی دی او دې اعتماد په خاطر یو سړی د لسیز ور کړ دین الله وی چې کله اعتبار در باندې شوی دی ناغتی زدا کخه ولا تکتم الشهاده او م پټوي گواہی ګوره په داسې معاملو کې ځکه ډېر لوی جرم دینو دی مقام کې هم وګوره تقریبا شپږ احکام ذکر شو یو دا چې سفر کې تجارت جایز دی کولی شي نو دویم دا چې عقد رهن د غاڼې عقد جایز دی په صحیح طریقه نو دریم دا چې په غاڼه کې قبضه شرط تا چې هغه شرط هغه چیز قبضه کې لاغې دا نه چې هغه وته وی ورکړې ول نه دی نو څلورم دا چې قرض د امانت په حکم کې دی قرض د امانت په حکم کې دی نو پینځم دا چې د امانت ادایګي واجب ده نو شپږم دا چې ولا تکتم الشهاده گواہی بنه پټوي شهادت او گواہی پټول دا لوی ګناه دی ګناه کبیره ځکه نبی رسول سلام ام ویلیو حدیث کی راضی چې ډېر لوی جرم دی دا ولی یو سړی چې گواہی پټه کې خود په دروغ باندې خبره وکړه کنه دروغ وي چې کنه زمام مخ کې داسې نه دی شوی نو دا دروغ گواہی وکړه اخو علاله شهادت زور ډیر ناکار عمل لګورېخه نبی علیہ السلام شرک سره نږدې ذکر کړو کفر سره نږدې ذکر کړو ځکه وی ولا تکتم الشهاده مو پټوي گواہی و ما یتمها او چا چې پټ کړه دا گواہی فانه آثم قلبو یقینا گناهګار دې زړه داغو ور زړې وی گناهګار دې زړه داولې ځکه کتمان او پټول خو پړ راځي کنه د دې وجنه دیکه دا دلیل دی چې کتمان د گواهه حرام دی او ادا د گواهه فرض دی اگر چې کوم سړی داغه د پاره دی گواہی کې غته غوښته نه ده یو سړی دی او هغه لګي سم مسله کې راګیر دی او پاغه مسله کې د تطره چې حقیقت دا سره د گواہی و نکړه او د د گواهه د نکول د وجنه هغه سړی ته نقصان ورسې د الله په سبا دی نیسی دا فرض په د باندې چې د بدا گواہی کړې وي اگر چې هغه ته نو غوښتي چې زماره لپاره گواہی وکا خدله دا فرض چې د مخکې دا معاملې شوی راو ته پته ده د دې بده گواہی به کوي مظهری دل طریقې لري مسله او زړه ځکه ذکر کوي چې حدیث کې راځي بخاری کې مسلم کې چې محمد رسول الله فرمایل چې ان فی جسد بنی آدم لمزغه د دې بنی آدم په دې وجود کې یو ټوکر د غوخه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب کله چې دا ټوټه صحیح نو ټول بدن صحیح ا کله چې دا فاسد شي کنه نو ټول بدن روان شي خراب شي او خبر شي دا زړه دی وره زړه چې کله غلط شو نو اندامونه به ټول غلط چلیږي بیا سوچ به غلطي دا اندامونو کارونه به غلطي جبه به غلطي او ریدل به غلطي نظر به غلطي خپې به غلط دی ته دي دا رې اړه دلاس ځکه یو من یکتم حافا انه اسم القلب چا چې گواہی پټکړه نو یقینا گناهګار دې زړه داغ او الله بما تعملون علیم الله پاګه چې تاسو کوي خبر دی ګور قران کریم دا حکم کو اخر کې چلا تک تم شهاده یو تن دې داغه د پاره گواہی کیږي ما تاسو ته مسلو کړه دا مظهری دل تلیکلې دا او هغه ته پته نشته چې یو گواه زماشته چې هغه دا معاملې لیدلې دا خو بیا هم په دې لازم دی فرض دی به چې دې بدا گواہی کوي او هغه ته بداوی چې بای زوم زره دینه خبرم زبستاله لپاره گواہی کوم ها حدیث د بخاری مسلم کې یو خبره راځي او بعد کسان هغه پیشکولی شي اعتراض کوي چې نبی له سلام فرمایل چې خیر امتی قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ان بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون اوږد حدیث دی ويقولون ولا يؤتمنون يؤتمنون وينذرون ولا يوفون او يظهر فيهم الثمن بهتره دله زما دله ده زما قرن دي بیا ور پسې چې کم دي ته نږدې بیا چې کم دي ته نږدې مانه صحابه بیا تابعین بیا لدینه پس بداز خلق راشي چې گواہی بکئ او گواہی به څوک طلب کین نه خیانت بکئ او امانت په پکې نه او دی با منخت کئ هو منخت او پوره کین نه او بدی کې به سوره بواله ښکار شي مانه دنیا خوراکونه غیب څه بشوي دې سيزونو پسې بشوي نو که څوک اعتراض وکړي چې دغه حدیث کرالو چې گواہی د چانه طلب شوی نه هغه به گواہی نه کوي مطلب دا شکنه نو مظهری دا حدیث را نقل کړل او به جواب کړل د تخپل تفسیر کې مشهور حنفی مفسر چې مراد په دې مضمومي گواهی سره گواہی د دروغ ده درسره د دروغ او گواہی د صحیح د گواہی دلته نه یادې ځکه حدیث کې دا راغلی او هغه هغه پیش کړل ورستو ورپسې چې نبی له سلام وی چې بهتر قرن زما قرن له بیا چې دې ته کم نږدې دی بیا چې دې ته کم ثم یفشل کذب بیا به دروغ سرګن شي دروغ داری چې خلک برادی د دروغ او گواهی بکی د دروغ او گواهان بډیر شي د اخیری وخت حالات ذکر کول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه دا مطلب نه چې اوسړي سره صحیح گواہی شته هغه ته یقین دی چې سترګو مې لیدلې د مقامت هغه بیا یقیني گواہی کوي په غفرز ده هغه به نه پټي کني له به ګناګار شي او هغه سر د چا د پاره چې دی گواہی کوي هغه ته فائدہ ده هغه ته مشهود له وي پاروي کې اچھا چاته zarar دی ولې گواہی خو به چاته zarar یې کنه دا نه بس هغه ته مشهود نه لوي وي بیا دا فرق دی پکې نو د مشهود له چې چاته فائدہ ده او دغه هغه د پاره گواہی او نکړه وخت zarar ورسې نو دې پکې راګیر دي ځکه اته من قلبو الله پاک چې تاسو کوی خبردار دی بیا ته ګوره واستشهدوا او گواهان طلب کې شهیدین دوتنا نارینا من رجالکم تاسو د سړونه دوتنا تاسو دوتنا گواهان تاسو د سړونه نفعل لم يكونا رجلين نكني بنارنا فرجل يو نارنا وامرأتان او دو زنانا ممن ترضون من الشهداء دا غچانا چه خوخوه تاسو دا گواهانونا انت ظل احداهما دي دا پارا كييريگي دا يو دا دي دوونا فتذكر احداهما الاخرى نيادي بدا يو دي بلتا ولا يعب الشهداء او انكار دي نكي گواهان دا گواهي وچتولو یاد گواهی ادا کولونا اذا ما دوک لشرو بللشی ولا تسامونا راستی مکوئے ولا تسامو سستی مکوئے ولا تسامو مستڑے کے گئے ان تکتبوہو ددے خبرنا شولی کے دا قرضا صغیرن او کبیرا لگیو کڑیرا الہ اجلی ترخفل نیٹے پورے ذالکم اقصد عند اللہ دا خبرہ سبب دا انصاف دے پنیز دا اللہ واقوام لشہادہ او خیا د اون کې د گواه ہے دا یا خبره بر اون کې د گواه ہے دا وعدنا الله ترتابو او نزدې د دې تا چې تاسو بشکو نه کوي الا ان تكون تجارتن لیکن دا کوي دا معاملات تجارت حاضرتن دستی حاضرتن د نغدو حاضرتن لاس پلاس تدیرونها بینکم چې تاسو اړه وراله هغه پکور نه کې فلیس علیکم جناحن نو بیانشت پتا سو سگونا اللہ تکتبوها دا کن لکے گا واشہدو او گواہان قائم کے اذا تبایاتم کلچ سودا گری کوئے کلچ اغسطل خرسول کوئے ولا ادوار رکاتب ولا شہید او ضرر بنشی ورکے دے لکن کی او گواہ تا یا دے ممانا ولا ادوار رکاتب ضرر دنور کی لکن کے ولا شہید او نگواہ وَإِن تَفْعَلُوا كَتَاسُوكُ دَاكَارِ ضَرَرًا وَرْكُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ نُيَقِنًا دَا لُوِي گُنَاحْ دِنْ خَتِ دِ پَتَاسُ پُورِ وَاتَّقُ اللَّهَ او يَرَكَوَي دَا اللَّهَنَا هَمَيشَا فَابَنْدِي دَ دِ احکامُ كَوَي وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ او ازدقلَ درکی اللہ تاسو تا دَ دِ احکامُ تعلیم درکی اللہ تاسو تا دَ دِ احکامُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللہ تعالی پا ہر چیز پوہ دے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ کئے تاسو پا سفر ولم تجدو کاتبا او نمو میں سوکلی کن کے منشی فرحان مقبوضا نو بیا گانا دا قبضہ شوے مانا جائز دا گانا قبضہ کلے شوے او قبضی گی با قبض تبرازی نو فین امین بازو کم بازا نو کئے تبارو کی باز استاسو پا بازو فلیو ادل لذی اتو مینا نو خام خا ادا دی کی اغسرے چے تبار شوے دے پاغو امانتہو امانت پل قرص پل قرض وليتق الله ربه يردو كي دا الله نه چې رب ده دي ولا تكتم الشهاده او م پټوي گواهي او مې يكتم ها او چا چې پټ کړه دا گواهي فإنه آثم قلبون يقينن گناهګار دې زړه ده والله بما تعملون عليم او الله تعالی پاږي تاسو کوي په هره